Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İbrahim suresi 11. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz suremizin 11. ayetinde buyurur ki: "Kâlet lehum rusuluhum in nahnu illa beşerun mislukum velakinallaha يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ." Evet, bir önceki dersimizde toplumlara peygamberlerin gönderilip onlara davet ve tebliğlerini sunduklarını, onlar da "siz de bizim gibi bir insansınız, nasıl olur da size inanalım, eğer peygamber iseniz gösterin delilinizi" dediklerini öğrenmiştik. Bugünkü 11. ayet-i kerimede ise peygamberlerin bu tip itirazı yapan insanlara cevabını görüyoruz. Peygamberleri de o toplumlara demişlerdi ki: "Doğrusu biz de sizin gibi insandan başka biri değiliz ama Allah nimetini kullarından dilediğine bahşeder. Ayrıca Allah'ın izni olmadıkça bir delil getirmek de bizim işimiz değildir. Ve inananlar sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar." Peygamberler böyle söylediler: "Mucize göstermek bizim elimizde değildir. Allah izin verirse gösterebiliriz. Biz de sizin gibi bir insanız. Burası doğrudur ama Allah bize vahyediyor. Bizim sizden farkımız budur. Allah bizim hatalarımızı anında düzeltiyor. Bizim farkımız budur. Peygamberlik görevini vermek de size düşmez zaten. Onu da Allah yapacak. Allah bizi seçmiş ve peygamber olarak da kılmıştır" dediler. O günkü peygamberler kendi toplumlarına. İnanmak istiyorsanız inanın. Dolayısıyla siz bize eziyet de ederseniz bizim vazifemiz Allah'a güvenip dayanmaktır demek suretiyle son sözlerini söylediler. Peygamberler, müminler sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar dediler. 12. ayet: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Ve ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bizi yaratan O, bize rızık veren O, bize hayat ve imkan bahşeden O. Dolayısıyla biz niçin O'na güvenip dayanmayalım? Gerçekten bize yollarımızı O göstermiştir. Doğru yolu gösteren O'dur. Bize her türlü imkanı bahşeden O'dur. Dolayısıyla biz O'na güvenip O'na dayanırız. Niçin O'na güvenip dayanmayalım? Çünkü her şeyimiz O'nun elindedir. Aldığımız nefes O'nun elinde. Nefes alamazsak ölürüz. Damarlarımızın içerisindeki kan O'nun elinde. Dilerse özelliğini yitiriveriyor. İnsan başı dönüyor ve düşüyor. Yapılan tahlille bir iğne yapılıyor. Tahlil neticesinde çinko eksikliği var diyorlar. Onu iğne olarak verince adam canlanıyor. Yani vücuttaki bir gram çinkonun eksilmesiyle denge bozuluyorsa bu vücut bizim değildir. Bu gövde bizim değildir. Bu damar, bu kan bizim değildir. İşte bu yüzden bizi yaratan Allah'a biz mutlaka güvenip dayanmak, bizi yaratan Allah'ın istediği yolda hareket etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla biz bize yapılan her türlü eziyete katlanacağız. Peygamberler de, o dönemin Müslümanları da, o günkü zalimlerin yaptıkları her türlü sıkıntıya da sabretmişler. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَا. Dolayısıyla siz bizi kızgın taşlar altına da atsanız, bize her türlü işkenceyi de yapsanız, Müslüman olduğumuz için, Allah birdir dediğimiz için bize ne yaparsanız yapın, biz o eziyetlere de katlanırız. Dolayısıyla وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Güvenenler, dayananlar sadece ve sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Dolayısıyla biz de hep Allah'a güvenip dayanıyoruz. Biz de hep Allah'ın yolunda olmaya çalışıyoruz dediler. O günkü peygamberler kendilerine itiraz eden toplumlarına. Evet, 13. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Evet. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden o kafirler, o peygamberlerine dediler ki: "Ya sizi yurdumuzdan çıkarırız, yahut da bizim dinimize geri dönersiniz." Her peygamber yaşadığı memleketten sürgün edilmiş, yaşadığı memleketten hicret etmeye zorlanmış. Hatta son peygamber Muhammed Aleyhisselam bile. Kendisine ilk vahiy geldiği dönemlerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımı Hatice ile birlikte Varaka'nın yanına gidiyorlar. Varaka o gün Tevrat'tan İncil'den haberi olan Hanif dini üzere yaşayan biri. Anlatılanları dinleyince diyor ki sen son peygamber olacaksın. Senin peygamber olarak gönderildiğin günleri görürsem yaşım çok ihtiyardır. O günlerde sana yardımcı olurum. Seni bu memleketten çıkardıklarında sana destekçi olurum demişti. Peygamberimiz de sormuştu. Beni bu memleketimden Mekke'den çıkaracaklar mı? Evet. Her peygamber kendi yaşadığı bölgeden, kendi yaşadığı memleketten dışarıya çıkarılmıştır. Hicrete mecbur edilmiştir. Evet, neticede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl kaldığı Mekke'den de bir gün hicrete zorlandı ve hicret etti. Nereye? Medine'ye. Devletini orada kurdu ve İslam'ı orada neşretmeye başladı. 5-10 sene içerisinde de yine pek çok fetihlerin yanı sıra Mekke'yi de silahsız fethederek orayı da İslam'ın hakimiyeti altına aldı. Evet, her peygamber hicrete zorlanıyor. Tüm peygamberlere de toplumları öyle demişler. Evet. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Sizi yurdumuzdan çıkarırız, burada size hayat hakkı tanımayız veya bizim dinimize dönersiniz. Yani siz de Müslüman olmazdan önceki halinize dönerseniz ne âlâ, hayat hakkı var. Değilse biz size hayat hakkı tanımıyoruz derler. Evet. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Bunun üzerine Rableri elçilerine ve peygamberlerine dedi ki, varoluş gayesi dışına çıkanları mutlaka helak edeceğiz. Sizin memleketinizden zorla hicret ettirenleri, size hayat hakkı tanımak istemeyenleri biz mutlaka helak edeceğiz, yok edeceğiz. Bakıyoruz tarih sayfalarını karıştırdığımızda, Ad kavmi rüzgarla helak edilmiş, Hud peygambere karşı geldikleri için. Salih peygambere o günkü toplum karşı gelmiş, kabul etmemiş, mucizelerini inkar etmiş, hatta mucize olarak ortaya çıkarılan deveyi dahi kesmişler. Allah onları da bir sayha ile, bir sarsıntı ile yok edivermiş. Lut kavmi, peygamberleri Lut'a isyan etmişler, onlar da yerin dibine batırılmışlar. Nuh kavmi, Müslümanlar geminin içerisinde kurtulurken, diğerleri dışarıda sular içerisinde boğulup gitmişler. Evet. Rabbimiz bu şekilde vahiy ile bildiriyor tüm peygamberlerine. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Yaratılış gayesi dışında yaşayanları, peygambere inanmak istemeyenleri, peygamberlerin yolunda gitmek istemeyenleri biz mutlaka helak edeceğiz, yok edeceğiz. İşte değişik ordularıyla Allah tarihteki peygamberlere karşı gelen değişik grupları bu şekilde helak etti, geçti gitti. Evet, 14. ayet. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ Evet, ve onlar yok olup gittikten sonra, o toplumlar yeryüzünden silinip gittikten sonra, yeryüzüne elbette sizi yerleştireceğiz. Nuh'un toplumu sular içerisinde yok edildi. Gemi içerisindeki insanlara kaldı yeryüzü. Firavun tüm ordularıyla Kızıldeniz'de yok edildi. Evet, Kızıldeniz'den Sina Yarımadası'na geçen insanlara kaldı yeryüzünün hakimiyeti. Rabbimiz bu şekilde yok olup giden toplumları bu şekilde bize anlattıktan sonra, onlar yok olup gittikten sonra yeryüzüne elbette siz müminleri, Müslümanları yerleştireceğiz. Benim bu mükafatım huzurumda durmaktan saygı ve sakınma gösteren ve tehdidime uğramaktan korkanlar içindir. Allah'ın bu vaadi de bu şekildedir. Allah'tan, peygamberden yana olanlara Allah bu imkanı bahşediyor. Diğerlerini helak edeceğini, değişik vesilelerle, değişik imtihanlarla, değişik güçleriyle, ordularıyla yok edeceğini bize bildiriyor. 15. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Peygamberler zafer ve yardım dilediler. İnatçı zorbalar ise yok olup gittiler. Nuh peygambere bakıyoruz. 950 sene peygamberlik yapmış. Bu süre içerisinde inanan kimse sayısı, yani gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. 950 sene peygamberlik yapıyor. İnanan çok azınlıkta. Ne yapsın bu peygamber? Mecbur. Vesteftahu. Ya Rabbi. Bunların doğanları dahi kafir, zalim, fasık, facir doğuyor. Bana bir yol göster, bir çıkış yolu ver. Bunları helak et. Diyor. Allah da gemi yapmasını emir buyuruyor. Yaptığı gemiye Müslümanları almasını emir buyuruyor. Ve neticede hepsi sular içerisinde yok olup gidiyorlar. Geminin içerisinde de Müslümanlar kurtuluyor. İşte böylece peygamberler kendilerini kurtarmaları için Allah'a yalvarıp yakardılar. Allah'tan yardım ve zafer dilediler. İnatçı, zorba olan o insanlar da Allah'ın değişik orduları ile yok edildiler, gittiler. Bu dünyadaki felaketleri bu. Bu dünyadaki azapları bu. Min verâihi cehennem. Sonunda da onlar cehenneme yuvarlanacaklar. Ahiretteki cezaları da cehennemdir. Ve yusgâ min mâin sadîd. Evet. Orada kendilerine kanlı ve irinli su içirilecek. Hamim, kaynar sular içirilecek. Min mâin sadîd, yaralardan akan kan ve irinler içirilecek. Yani cehennemde de insanlara ödül olarak, ziyafet olarak içirilecek meşrubatlar var. Yenecek zakkum var. İşte burada Rabbimiz min mâin sadîd diyor. Yaralardan akan kan ve irinler içirilecektir. Evet, 17. ayette de bu içirilecek meşrubatın içildiği andaki durumu anlatılıyor. Gözler önüne sergileniyor. Kim ister cehenneme düşmeyi? يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُس۪يغُهُ وَيَأْت۪يهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ مِنْ بَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَزَابٌ غَل۪يظٌ. Evet. Kendilerine kanlı ve irinli sular ikram edilecek. Onu yudum yudum içer fakat boğazında kalır, içemez. Kim içebilir? Bir damlasını bile kimse içemez. Ama orada meşrubat olarak kendilerine büyük büyük bardaklarla ikram edilecek bu. Yaralardan akan kanlar ve irinler onu içmeye çalışacak yudum yudum ama boğazında kalacak. Fakat yutamayacak. Her taraftan ölüm gibi felaketler saracak onu fakat yine de ölmeyecek. Ölüm yok. Cehennemde de ölüm yok, cennette de ölüm yok. Ebedi yanacak, ebedi azabın içerisinde olacak. Evet, ileride daha ağır bir azap da var. Yani sadece bu kan ve irinler içmek değil, ilerisinde daha nice azaplar var. 70 arşınlık zincirlere bağlanıp cehenneme atılacak. Ölüm yok, dirilme de yok. Yani orada ne ölüdür ne diridir insanlar. İkisinin arasında bir hayat yaşayacaklar. مَسَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَتَّتْ بِهِ الرِّيْحُ ف۪ي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَع۪يدُ. Rablerine inanmayıp, kendilerini yaratan Allah'a inanmayıp, o yaratan Allah'ın gönderdiği yolda olmayan kimseler, onu tanımayan kimselerin yaptıkları işler, fırtınalı bir günde sert rüzgarın savurduğu küle benzer. İmanı yok, inancı yok ama fakir fukaraya yardım ediyorum diyor. Ne edersen et, kime ne edersen et sevap yazılmaz sana. İmanın yoksa, Müslüman değilsen, kafir isen, namaz kılmıyorsan, Allah'ın emrine riayet etmiyorsan, adını mason, adını Lyons kulübü mensubu, adını falan veya filan da koysam, fakir fukara için vakıf da açsam, fakir fukara için veya kalp vakfı veya göz vakfı da kursam fark etmiyor. Ben insanlığın hizmetine ve emrine yapıyorum demen mümkün değildir. Çünkü sana sevap yazılmaz. Önce iman edeceksin. İman etmediğin sürece sevap yoktur. Rablerine inanmayıp onu tanımayan kimselerin yaptıkları her türlü iş, hayırlı iş dahi olsa, evet bunlar hiçbir fayda sağlamaz ona. Bunların durumu fırtınalı bir günde sert rüzgarların savurduğu küle benzer. Evet, ne yapar rüzgar? Savurur gider. Hiçbir şey göremezsin, bulamazsın orada. Böyleleri kazandıkları iyi şeylerden de ahirette hiçbir fayda sağlayamazlar. Önce iman edeceksin, sonra yaptığın zerre kadar işler sana sevap olarak yazılacak. İşte budur doğru yoldan çok uzak bir sapıklık. Evet. Gerçekten sapıklık bu. Allah'a, peygambere, Müslümanlara zulmeden, Allah'ın yolunda olmayan, Allah'ın emrini dinlemeyen, Allah'a karşı çıkan, peygambere çöl pedevisi diyen, o yolda gitmek istemeyenlerin gerçek içinde bulundukları sapıklık budur. 19. ayet. Elem tera innallaha halakas semavati vel arda bil hakki in yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Görmüyor musun? Yeryüzüne bakmıyor musun? Allah gökleri ve yeri yerli yerince ve uygun bir düzende yaratmıştır. Evet. Allah gökleri ve yeri uygun bir düzen ve yerli yerince yaratmıştır. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Dilerse sizi ortadan kaldırır, yerinize yeni bir toplum getirir. Bundan 100 sene evvelki insanlar nerede? Yok. Şimdi biz varız. Bundan 100 sene sonra biz de yok olacağız. Bugünkü yaşayanların hepsi yok olacak. Tarihe bakıyoruz. Ad kavmi nerede? Yok. Semud kavmi nerede? Yok. Nuh kavmi nerede? Yok. Lut kavmi nerede? Yok. Firavunlar ve toplumları yok. Osmanlı nerede? Selçuklu nerede? Dedelerimiz nerede? Hepsi yok. İşte Allah bu şekilde insanları imtihan için bu yeryüzüne belirli bir süre için gönderiyor. İnsanlar imtihanlarını burada tamamlıyorlar bu süre içerisinde. Dolayısıyla görmüyor musunuz Allah'ın bu düzenini? Yeryüzündeki insanları bir şekilde yok ediyor, yerine yenilerini getiriyor. Dolayısıyla imtihan böylece devam edip gidiyor. 20. ayet. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ. Bu da Allah'a zor değildir, güç değildir. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca insanı bir anda yok edivermek, bir anda yenilerini meydana getirmek Allah'a güç değildir. Çünkü Allah ol deyince oluverir. Allah'a karşı bu zor ve güç bir iş de değildir. Evet. 21. ayet. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Evet. O yargı gününde, o hesap görülecek kıyamet gününde insanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. İşte o zaman zayıf olanlar, bir vakitler büyüklük taslamış olanlara derler ki, doğrusu bizler size uymuştuk, Allah'ın azabından bir kısmını olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz? Dünyada sizi lider kabul etmiştik, önder kabul etmiştik, arkanızdan gitmiştik. Şu anda hepimiz buraya düştük, bizden biraz azabı hafifletme imkanımız var mı? Onlar da, Allah bizi doğru yola sevk etseydi, biz de sizi doğru yola gösterirdik derler. Artık şu anda hepimiz birden ağlayıp sızlasak da, hak ettiğimiz azaba katlansak da bizim için sonuç aynıdır. Sığınacak hiçbir yerimizde yoktur. Yani katlansak da katlanmasak da bu azabın içerisine düşmüş durumdayız. Yapılacak hiçbir şey yoktur. 22. ayet. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْلِحِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْلِحِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kıyamet günü, mahşer yerinde her şey olup bittikten sonra, hesaplar görüldükten sonra insanlardan kimileri cennete, kimileri cehenneme girecekleri bir zamanda şeytan der ki, Allah size sözün en doğrusunu söylemişti, peygamber göndermişti, kitap göndermişti, gönderdiği peygambere ve kitaba uymanızı istemişti, buna rağmen ben de size bir söz vermiştim, gelin ben sizi kurtaracağım demiştim. Gelin benim arkamdan, ileride tevbe ve istiğfar edersiniz. İleride iyi bir Müslüman olursunuz demiştim. Ben de sizi bu şekilde söz vererek aldatmıştım. Sizi yüzüstü bırakmıştım. Yine de benim sizin üzerinizde hiçbir baskım ve gücüm, kuvvetim de yoktu. Şeytanın insanlar üzerinde bir gücü, baskısı, gücü, kuvveti yok. Şeytan bizi doğru yoldan zorla alıp götürüp de sapıklığa iletemez. Böyle bir yetki ona verilmemiş. Şeytan sadece vesvese verir. Sadece hatırlatır. Sadece duyurur. Sadece göz kırpar. Gel bu tarafa der. İnsanlar da onu tercih ederlerse o tercihlerine göre insanlar gidecekleri yere giderler. Değilse yeryüzünde şeytana bu yetki verilmiş değildir. Şeytan bunu da itiraf ediyor kıyamet günü. İşler olup bittikten sonra gidecekler cennete, gidecekler de cehenneme gidecekleri esnada şeytan bu şekilde diyor. Ben de dünyada size çok büyük sözler vermiştim. Şimdilik hayatınızı yaşayın. İleride iyi bir Müslüman olursunuz demiştim. Siz de bana uymuştunuz ama tevbe edemeden, Müslüman olamadan ölüp gittiniz. Zaten dünya hayatında da benim sizin üzerinizde hiçbir baskım ve gücüm kuvvetim yoktu. Olamazdı. Sizi ben sadece çağırıyordum. Siz de bu çağrıya hemen icabet ediveriyordunuz. Bunun içindir ki şu anda beni suçlamayın. Ey cehenneme düşenler! Beni suçlamayın, beni kötülemeyin, yalnızca kendinizi suçlayın. Ne ben sizin imdadınıza yetişecek durumdayım, ne de siz beni kurtaracak durumdasınız. Evet, benim size bir faydam yoktur ve olamaz. Şu anda ben de sizi kurtaracak durumda değilim. Sizin önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da ben zaten kabul etmiyordum. Dünyada siz Allah'ın yanı sıra beni de, benim gücümü de Allah'a ortak kabul ediyordunuz. Ben onu da zaten reddediyordum. Doğrusu tüm varoluş gayesi dışında davrananlara can yakıcı bir azap vardır diyecek. Yarın kıyamet günü şeytan da bu sözü söyleyiverecek. وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ. Cehennemlikler bu şekilde cehenneme yuvarlanıp gidecekler. Ya cennetliklerin durumu nedir? İşte 23 ve 24. ayetler de bize bundan bahsediyor. 23. ayet-i kerimede iman eden kimselerin cennete gireceklerinden bahsediliyor. İman edip hayatlarını imanlarına göre doğru dürüst işler yaparak her taraftan, evet doğru dürüst işler yaparak Müslümanca yaşayanlar, her tarafında çağlayanlar, ırmaklar, nehirler akan cennetlere gireceklerdir. Ve orada Rablerinin izniyle ebedi kalacaklardır. Evet, onlar orada Rablerinin izniyle ebedi olarak kalacaklardır. Orada onların birbirlerine iltifatları, tebrikleri de selamdır. Cennetlikler birbirlerine selam, selam, selam diyeceklerdir. 24. ayet, görmedin mi? Allah nasıl bir örnek getirmekte? Evet. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissema. Allah nasıl bir örnek getiriyor? İnsanlar anlasın diye, insanlar doğruyu bilsin diye nasıl bir örnekleme sunuyor Rabbimiz, görmedin mi? Evet. Temiz bir söz, yani kelime-i tevhid, yani insanları iyiliğe götürecek söz, tertemiz bir ağaca benzer. Kökü sağlam ve sabit, dalları budakları ise göktedir. Evet. Temiz söz, temiz iman, kişinin Allah'tan, peygamberden yana tavır alması sağlam bir ağaca benzetiliyor. Evet. Tertemiz bir ağaca benzer, kökü de sağlamdır, sabittir, dalları da göğe doğru tırmanmış çıkmıştır. Rabbimiz bu şekilde imanı, bu şekilde iman eden kimsenin amelini bize açıklamış oluyor. Ve devamında diyor ki Rabbimiz tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha ve yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yetezekkerun. Evet. Rabbinin izniyle o ağaç meyvesini her zaman verir ve Allah düşünüp ibret alsınlar diye insanlara böyle örnekler getiriyor. Ve meselü kelimetin habisetin iştisset. Evet. وَمَسَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يسَةٍ. Rabbimiz iyi sözü, kelime-i tevhidi, Müslümanlığı Allah'tan, peygamberden yana tavır almayı kökü sabit ve sağlam ağaca benzetti. Dalları ve meyveleri yeryüzüne çıkmış. Bir de bunun kötüsü var ya, bir de bunun küfür sözlü olanı var ya, bir de bunun inkar eden takımı var ya, onları da yine benzetiyor. وَمَسَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يسَةٍ Evet, çirkin bir sözün durumu, kişiyi dinden çıkaran sözün durumu, Müslüman olmayan kimsenin durumu ise, كَشَجَرَةٍ خَب۪يسَةٍ اِسْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ O da bir ağaca benzer ki, toprağın üzerine çıkmış. Bu ağacın kökü de kendisi de toprağın üzerinde bir kütük haline gelmiş. Hiç bakımdan, hiçbir yönden dayanıklılığı olmayan çürük bir ağacın durumudur. İşte kafirlerin durumu da bu. Yeryüzündeki inanmayan kimselerin durumu da bu. İnançsız kimselerin durumu aynen kökü olmayan yeryüzündeki bir kütüğe benzer. Evet. 27. ayet-i kerimeye يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضُلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ Allah iman edenlerin durumunu dünya hayatında da ahirette de sapasağlam, sarsılmaz ve dosdoğru biçimde tutarlı söz olan kelime-i tevhid sözüyle dile getirilen anlayış ve inançla sağlamlaştırmıştır. La ilahe illallah diyen hiçbir şeyden korkmaz. Allah'a güvenip dayanmıştır. Güvencesi Allah'tır, dayanağı Allah'tır. Ama onun dışındakiler وَيُضُلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ Varoluş gayesi dışına çıkanları ise Allah sapıklık içerisinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. Evet, bugünkü dersimizde de İbrahim suremizin 11. ayeti kerimesiyle 27. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 28. ayetten başlayarak suremizi bitirmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.